Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Alâ seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ecmain. Bu dersimizde İmam Gazali rahmetullahi aleyh hazretleri Allah-u Teala'nın sıfatlarından kelam sıfatıyla ilgili malumatı veriyor. Tabii kelam sıfatı çok dakik, ince bir mevzu. Bundan dolayı işte Mutezile fırkasının vesaire Şia'nın, Haşviye'nin vesaire fırkı Dalle'nin yani 72 dalalet fırkalarının çuvalladığı, haktan ayrıldığı, ehl-i sünnetten inhiraf ettikleri en mühim noktalardan birisidir. Özellikle Mutezile burada biliyorsunuz Allah-u Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın mahluk olduğu, işte haşa, sonradan yaratıldığı haşa, hadis olduğu, muhtes olduğu gibi laflar ettiler. Hadis-i şeriflerde Kur'an, el-Kur'an kelamullahi Teala gayru mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk yaratılmış, yani sonradan meydana çıkmış bir şey değildir. فَمَنْ قَالَ اِنَّهُ مَخْلُقْ فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ Kur'an'a mahluk diyen Yüce Allah'a inkar etmiş olur diye hadis-i şerifler var. Yani bu yüzden biliyorsunuz Ahmed ibn-i Hanbel Hazretleri hapislerde çürüdü. Ne dayaklar yedi, ne kamçılar yedi. Efendim, ne sıkıntılar çekti bu Mutezile. Devleti ele geçirince Mutezile fırkası efendim Abbasiler döneminde çok yani ulema meşayih bu Kur'an mahluktur değildir falan bu konuda çok sıkıntıya düştüler. Bunun tabii bu tartışma nereye dayanıyor, nedir ne değildir meselesi. Yani Mutezile'nin buradaki safsatası, felsefesi diyelim. İşte yani sen şimdi Kur'an'ı okurken seni Allah Teala senin dilinde o ayetleri işte o anda efendim ihdas ediyor, icat ediyor gibi haşa. Ondan sonra efendim Allah Teala ezelde yani ezel demek başlangıcı olmayan, başı olmayan efendim noktada işte mütekellim değildi. Zaten kelam sıfatına ihtiyaç yoktu. Zaten başka bir mahluk yoktu. Aynı bu işte şimdi ilim meselesi de buna benziyor. Yani işte Allah o olacak olanları önceden bilir mi meselesini anlarsanız bunu daha iyi anlarsınız. İşte aynı kafadakiler şu anda işte Aziz Bayındır kafaları bunlar. Efendim işte senin kimle evleneceğini ne bilsin, işte sen evlenince biliyor falan. Burada da bir şey lazım olduğu zaman emirdir, yasaktır, o hükümle alakalı buyruğunu, emrini, fermanını, yasağını, nehyini o anda gönderiyor. Yani buradaki esas temel ehl-i sünnetle mutezilenin ve sapık fırkaların ayrıldığı temel noktayı kavrarsak ondan sonra dini ibareleri çözmek ve tercüme etmek kolay olacak. Ehl-i sünnet diyorlar ki Allah-u Teala'nın zatı da ezeli. Şimdi zatının ezeliliğinde kimse ihtilaf etmiyor. Yani Allah-u Teala'nın yok olduğu bir zaman yok. Ne kadar geri gitsen hep Allah var. Zaman itibariyle. Ama gökler için bunu söyleyemeyiz. Yerler için söyleyemeyiz. Arş için söyleyemeyiz. Kürsü için söyleyemeyiz. Melekler için söyleyemeyiz. Cinler için söyleyemeyiz. İnsanlar için, dünya için, yani ahiret için. Bunların hepsi sonradan yaratılmış. Bunların hiçbir hakkında ne kadar geri gitsen hep vardı. Bunu diyemeyiz yani. Ezeli diyemeyiz. Zaten Allah'tan başka ezeli var. Kadimle ezeli aynı. Kıdem biliyorsunuz askerde bile kıdemli derler mesela. Kıdemli başçavuş bilmem ne. Kıdem bir önceki manzara. Kadim evveli yok. Ezeli de evveli yok. Yani ne kadar geri gitsen başladığı bir nokta yok. Ama göklerin var, yerlerin var, senin var, benim var, meleğin var, cinin var. Yani Cebrail Aleyhisselam bunun olmadığı zaman yok mu? Allah Teala onu sonradan yarattı yani. Geride Cebrail Aleyhisselam da Adem'den, yokluktan çıkmış efendim. Peygamberlerin de ruhları da, nurları da hepsi sonradan yaratılmış yani. Onun için ezeli bir tek Allah-u Teala'nın zatı var. Kadim bir tek Allah-u Teala'nın zatı var. Ehl-i Sünnet diyor ki sıfatları da kadim. Sıfatları da kadim. Yani ne demek? Allah-u Teala'nın zatı ezeli ise, kadimse, hayat sıfatı, diriliği de ezeli. İlmi de ezeli, bilmesi. Çünkü öbür türlü ne olacak? Efendim bir şeyi yarattıktan sonra bilirse, yarattıktan sonra bilirse, o zaman zatında değişiklikler meydana gelir. Ne demek zatında değişiklik meydana geliyor? Şimdi ben mesela çocuğum olmadan olup olmayacağını bilmiyorum. Kısır mıyım, neyim, hanım mı kısır, efendim nedir, tüp bebek bile yapanlar garanti edemiyor. Yani her türlü şu andaki teknoloji şeyi kullanarak tıptaki gelişmeleri yine olmuyor. Şimdi bunu bilmiyor. Ama hanımın hamile kaldı falan, çocuğum olacak, ayrı o şey. Düşecek mi, işte doğacak mı, sağlam mı, sağlam. Onlar da ayrı bir teferruat. Ama şimdi burada ne oluyor? Benim bilgimde çocuğum olacak mı, olmayacak mı hususunda bir cehalet, bir bilgisizlik söz konusu iken, hanım çocuğa kalınca işte de olacak diye bir cehalet ilme geçiyor. Yani bir bilgisizlik bir bilgiye dönüyor. Ama o bilgide noksan, ondan sonraki safalar, evreler ne şekil tahakkuk edecek, gerçekleşecek, yine o hususta bilgi yok. Her evrede bir bilgi daha artıyor. Ondan sonra kız mı erkek mi? Yani. Ondan sonra özürlü müdür, bilmem ne midir? Zaten bunların çoğu da tam anne kanında anlaşılmıyor çıktıktan sonra falan. Devamlı tegayyurat, tebeddülat, yani değişiklikler oluyor. Şu anda da bizim devamlı bilgimiz değişiyor. Ak dediğimiz kara, kara deniyor. Zararlı denilen faydalı yetiniyor. Faydalı denen zararlı. İşte görüyorsunuz gökteki işini, astronomiyle ilgili heyet bilgileri devamlı değişiyor. Şu şöyleymiş diyorlar. 100 senede bir diyorlar ki yok o öyle değilmiş. O ondan büyükmüş, bu bundan küçükmüş. Şu kadar gezegen vermiş. O diyorlar yok o kadar değilmiş. Yeni bir şeyler daha çıktı. İlave edelim falan. Devamlı değişiklik. Kıyamete kadar da devamlı bu değişecek. Çünkü neden? Mahlukun yani yaratılan bizlerin ilimleri sınırlı sayılı alet, edevat ve sebeplere bağlı olduğundan o sebepler değiştiğinde teknoloji ilerlediğinde veya neyse işte eskiden ki yapılan bir tespitle şimdi efendim mercekten işte efendim nereye geçti ondan sonra efendim usturlaptan bilmem nereye geldi şimdi gözüyle bakıp nereleri görecek hale geldi. Bunlar değişince bilgi de değişiyor. Bu değişiklikler Allah-u Teala hakkında muhaldir. Çünkü Allah-u Teala zatıyla kemal sahibidir. Sıfatlarıyla da kemal sahibidir. Kemal mükemmellik demektir. Mükemmellik değişkenlikle zıttır. Çünkü mükemmel demek zirvededir. Son noktadadır. Yani onun ilminin, bilgisinin, onun işitmesinin, onun görmesinin, onun iradesinin, onun kudretinin, onun gücünün, onun kelamının, onun buyruğunun, onun tekvininin, onun halkının, onun icadının üstünde bir şey yok. Ulaşamadığı bir nokta yok. Şimdi sen ona kamil, mükemmel dedikten sonra, biz şimdi bir doktora mükemmel dedikten sonra o doktor sonra hatasını anlayıp, bilgisini değiştirip, işte efendim, hakiki tereyağı kolesterol yapar mıydı, yapmaz mıydı? Kolesterol faydalı mıydı, zararlı mıydı? Bilmem ne, hala ihtilaf edip duruyorlar. Şimdi bunu hangisine mükemmel diyeceksin? Hangisi ağır basarsa, delilini getirirse, deneyimini yaparsa, tecrübe bilmem ne, bazı 10 sene, 20 sene, 50 sene sürüyor bu deneyler. Ondan sonra bir de bakıyorlar, falan hapı piyasadan çektik. Niye? Zararlıymış. Milleti öldürdünüz, 100 senedir bu hapı veriyorsunuz. Dolu böyle haplar piyasadan kalktı. Benim kullandığım dönemlerde bile ne haplar gördüm yani. Ben 40 sene, 30 senedir hap kullanan bir adamım. Şimdi dolayısıyla sen şimdi bunun ilmine nasıl mükemmel diyeceksin? Mükemmel olan daha ilerleme kabul etmez. Son nokta. Ama bunda tegayyur var mı? Değişiklik var. Tebettül var. Hatta tersine bilgi var. Yani yukarı doğru, çizgi ileri doğru gitmiyor. Bu bilgim yanlışmış. Faydalı dediğim şey zararlıymış. Bu tam ters. Bu cehaletten de öte bir şey. Yani bilmemek, başka bir de yanlış bilmek daha da beter. O zaman mahlukattan, mevcudattan, yaratılmışlardan hiçbirinde ve hiçbirinin ilmi, kudreti, hiçbir sıfatı, hayatı, diriliği, kimin diriliği devamlı? Herkes fani ölüyor. Şimdi Allah'ın hayat sıfatıyla bizde de bir dirilik var şimdi. Kıyas edebilir misin? İlmiyle senin bilgini kıyas edebilir misin? O zaman işitmesini de edemezsin. O zaman görmesini de edemezsin. O zaman bilmesini de edemezsin. Nasıl edemezsin? Sen şimdi benim çocuğumu kimle evleneceği belli değil. 40 kızla efendim görüşmüş veyahut da nişana gidilmiş. 10 nişan atılmış. 20 bilmem ne bozulmuş. Kimden çocuğu olacak, olmayacak, belki kısırıcı olmayacak. Hiçbir konuda bir bilgin yok. Ondan sonra olaylar geliştikçe bilgin gelişiyor. Şahsın hakkında. Veyahut tıpta, veyahut mühendislikte, veyahut mimarlıkta, veyahut gökbilimlerinde. Bütün ilimleri buraya katabilirsin. Bunlarda devamlı, şimdi gidiyorlar Urfa'da bir şey buluyorlar. Bilmem ne tepesi. Ondan sonra Göbekli Tepe mi bilmem ne tepesi buluyor. Dünyanın bütün tarihi yeniden değişti, yazılacak. Niye öyle? En eski şehir kuruluşu burada çıktı bilmem ne. Bizim hesaplarımız da böyle şuradaydı. Hepsi bozuldu. Ondan sonra tabii onun getirileri, onu neye göre hesap ediyor? İşte orada bir kemik çıkıyor. Kemiğin yaşını hesap ediyor. O kemiğin yaşına göre işte. Bazı da uyduruk baydırıkta şeyler de var tabii. Milyon, milyar sene, bilmem ne sene falan. Dünyanın ömrü buna tahammülü değil ama işte sıfırları fazla koyuyorlar diyorum ben. O tabii hesap şeyi. Yani hesaba göre değişiyor. Bir sıfır fazla koyarsan bin, yüz bin oluyor, milyon oluyor. Ya sıfır hataları diyorum ben ona. Ve lakin el mühim, sen diyebiliyor musun ki ben bu noktada durdum, bu kararım değişmez, bu budur, ilk kuruluş alanı şudur veya bu hastalığın sebebi budur kesin veya bunun ilacı şudur falan falan. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Ne diyorsun seni? Bir yeni bir delil gelene kadar. Kararımız budur. Yeni bir delil gelene kadar. Şu kadar gezegen var. Tamam mı? Misal 100 mü? 500 mü? 1000 mi? Şimdi, tamam. Son kararım mı? Son kararım. Ne zamana kadar? Yeni bir veri girene kadar. Ne oldu? Değişti fikrimiz. Niye değişti? Bir gezegen daha gördük. Bunu bu zamana kadar hiçbir görüntüleme cihazıyla keşfedememiştik. Dolayısıyla 101 oldu. Bu devamlı yapılan işler. Devamlı haberlerde bunlar ara ara böyle geçiyor yani. Haritalar değişti. Tarih değişti. Bilmem ne değişti. Gök bilimcilerin aklı bilmem neye döndü. Bir kara delik çıktı bilmem ne. Bu nereden çıktı falan. O zaman senin ilminde hiçbir sıfatında kemal yok. Çünkü kemal olsaydı değişmezdi. Değişebiliyorsa, dönüşebiliyorsa, hatta tam tersine bile karar çıkabiliyorsa, bu böyle değilmiş diye, o zaman senin sıfatların, bütün mahlukat mevcudatın bütün sıfatları noksan. Eksik. Mükemmel değil. Mükemmelde ise zirvede olduğu için son noktaya geldi. Hiç Allah-u Teala 7 kat gökler tabakası dedi, buyurdu. Bunu kendi yarattı çünkü. Ela alem men halak, yaratan bilmez mi? Yaratılan mı bilecek yani? 7 dedi. Şimdi Allah-u Teala'nın yeni bir ayet gönderip, yeni bir peygamber gönderip ya bu 8'miş demesi düşünebilir mi ya? Onun için mükemmel demek değişikliğe maruz değil. Allah-u Teala indinde ne zararlıysa o hep zararlı. Ne faydalıysa o faydalı. Ne emirse o emir. Ne yasaksa o yasak. Ama Hoca Efendi ne var? Şeriatların hükümlerinde değişiklik oluyor. Evet oldu. Diyelim ki bir ümmete, mesela bizim ümmete efendim iç yağları helal. Değil mi? Kolesterolüne göre, şuna buna göre hareket et. Doktoruna sor ama iç yağı koyunun işte hayvanın iç yağlarını efendim şeylere koyuyoruz. Hele Karadeniz'de lahana ezmesine bilmem nesine iç yağsız olmaz. Ama Yahudilere haram ettik diyor. Değil mi? وَعَلَى حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرَ Her tırnaklıyı işte ondan sonra iç yağlarını haram ettik diyor bu ayetlerde. Şimdi sen burada şunu diyemezsin. Madem hep faydalı, hep Allah'ın şeyi değişmez. Niye Yahudi'ye iç yağı haramdı da bize şimdi iç yağı helal oldu? Allah-u Teala'nın kararı değişmedi ki. Allah-u Teala ezeldeki kararında, ilminde Yahudiler şu dönemde şöyle bir fesat ifsat yapacaklar, peygamberleri öldürecekler. Bundan dolayı ben de onlara bazı nimetlerimi, aslında faydalı olan bazı nimetlerimi azap olsun diye, azap olsun, intikam olsun diye, peygamberlerin intikamı için yasak edeceğim. Haram edeceğim. Onu ezelde biliyor ki. O hangi dönemde, onlar hangi peygamberleri Yahya Aleyhisselam'ı, Şahya Aleyhisselam'ı, Zekeriya Aleyhisselam'ı katledecekler, onun üzerine Buhtu Nassar'ı gönderecek, işte Kudüs'ü tahrip ettirecek, ondan sonra hangi peygamber vasıtasıyla hangi helalı onlara haram edecek, yani nimeti azaba çevirecek, yasak edecek, imtihan edecek. Balık avlamak cumartesi günü. Cumartesi günü. Şimdi sen Allah'ın hangi günü, hangi saatinde balık avlamak yasak bize? Ama ne buyuruyor işte? Ashab-ı Sebt diye geçiyor Kur'an'da. Cumartesi gününün adamları diye geçiyor. Deniz kenarındaki Eyle kasabasında. Şimdi bunlara cumartesi balığı yasak etti. Allah-u Teala peki o zaman onlara bu cumartesi balığı yasak etti, bizi her gün serbest etti. Bunlarda da değişiklik oluyor. Kardeşim, bu değişiklikler Allah-u Teala'nın sonradan öğrendiği haşa bir şeylerden sebep olmuyor. Ama seninki benimki 7 diyorsun 70'e çıkıyor. Neden? İlimsizliğinden, bilgisizliğinden yeni gelişmeler ve sebepler aletlere ulaşınca bilgin yenileniyor. Önceki bilgin yanlış olduğu çıkıyor. Sen onu bilmediğin için değiştiriyorsun. Yeni bir şey öğrendiğin için değiştiriyorsun. Allah-u Teala yeni bir şey öğrenmiyor. Allah-u Teala'yı olaylar bir şeye zorlamıyor. Allah-u Teala ta ezelden her şeyi bilmiş. Daha yaratılmadan evvel. Efendim, şu noktada şu ümmet fesat ifsat yapacağında ben buna bunu haram edeceğim. Sonra gelecek ümmete, ahir zaman ümmetine, Habibimin hürmetine onları serbest edeceğim yine o nimetlerden istifadeyi. Bunlar hep ezelde bilindiği için bunlar bu değişiklik insanlara göre değişiklik olarak görülüyor. Allah'ın ilminde bir şey değişmiyor. Çünkü neden değişmiyor? Bilmediği bir şey yok ki. Olacağın hepsini biliyor. Ama seninki noksanlık, onunki mükemmeliyet. Çünkü o her şeyi tertiplemiş ve ona göre kader, kaza, ilmi ezeliği de bilinen, sonra vakti geldiğinde tık tık tık tık tık her şey şu anda meydana geliyor. Bugün dünya kadar katır trilyonlarca olay dünyada, göklerde, yerlerde 18 bin alem var. Sadece senin evde bir şey, burası senin evden ibaret değil yani. Bu kadar olaylar olacak. Ya bunların hepsi ezelde bilinmiş şeyler. Yeni bir şey hadis olmuyor ki. Burası çok mühim. Takıntı burada. Yani Mutezile diyor ya Allah'a tenzih edeyim işte Allah Teala adamın işte kötülük yapacağını bilerek onu yaratır dersek Allah kötülük yaratmış olur demiş oluruz bilmem ne. Tabii ki kötülükleri de yaratan Allah. Ama razı gelmiyor. Razı değil ama imtihan olsun için adama sermaye vermiş. Nereye harcarsan harcayasın. Yani güç vermiş, kuvvet vermiş. İster aynı gücü zinada kullanıyor. İster aynı gücü helalından eşine kullanıyor. Bu iki tarafa da müsait bir güç veriyor. Eşini muhtesi Allah işte öyle yapar mı? Adama zina gücü vermez. Allah adama içki içki vermez. Ne olacak? İçkiyi kendi gücüyle içiyor. İçki fiilini kendi yaratıyor diyor. Sen o zaman Allah'tan başka yaratan çıkarttın başımıza ya. Zinada hasıl olan gücü diyor adam kendi yaratıyor diyor. Güya Allah'ı Celle Celaluhu ne yapacak? Tenzih edecek, takdis edecek, yani arı tutacak, bu işlere bulaştırmayacak, karıştırmayacak. Kurban, olduğum Allah-u Teala sana Kur'an indirmiş, Bunu ben yaratıyorum buyuruyor. Vallahu halakakum, sizi de Allah yarattı ve ma teamelün, yaptığınız her şeyi Allah yarattı diyor. Bak, yaptığınız her şey iyilikleri demiyor. Her ya, insan bir şey yaparken gücü lazım. Bu gücü Allah yaratıyor. Yani bu noktadan adamlar kafayı bozmuşlar. Ayete, hadise değil de akla, mantığa gitmişler. İşlerine gelmeyen ayete, hadisi de akıllarına, mantıklarına göre bir tevil ve yorumlama şekline girerek işte ehl-i sünnetten, doğru yoldan ayrılmışlar, gitmişler. Bu, yani onların bu şeyi her yerde çıkıyor karşımıza. Kelam sıfatında da çıkıyor. Ondan sonra Allah Teala işte ahirette görülür mü, görülmez mi? Allah nasıl görülür? Haşa Allah, o kadar münezzeh ki görülemez falan. Bu sefer, ya Allah Allah, ya Rabbi yani azra diyor Kur'an. Rabbine bakacak diyor, cemaline diyor. Yok diyor, Rabbinin rızı, işte emrini bekleyecek demektir o diyor. Oradaki nazar intizar demektir, beklemek demektir. Ya kardeşim, hadis-i şerifler zaten alenen bunu tefsir ediyor. Ayetin kendisi zaten nazardan, nazar bakmak lügatı var. Sen şimdi burada Allah görülemez, Allah çok büyük, Allah çok güce, Allah şer yaratmaz. Allah şer yaratmaz. Peki dünyada, alemlerde şer meydana geliyor mu? Geliyor. Nasıl geliyor bunlar Allah yaratmadan? O zaman herkes şeri kendi yaratıyor. Allah'tan başka yaratan yok. Yani adam nereye düşeceğini, bir sonraki evrede hangi vartaya yuvarlanacağını hesap edemeden, kitap edemeden Allah'a tenzih edeyim derken Allah haşa cökelerde şirk koşmak durumuna düştüler yani. Bundan dolayı Allah Teala'nın kelam sıfatı var mı? Var. Bu kelam sıfatı ezeli mi? Ezeli. Çünkü Allah Teala'nın bütün sıfatları ezeli. Bütün sıfatları ezeli. Zatı ezeli ve kadim. Evveli yok. Geriye ne kadar gitsen başladığı bir nokta. Peki. O zaman hayat sıfatı diriliği ezeli. Evveli yok. İlim sıfatı bilgisinin evveli yok. Peki o ilim nasıl bir ilim? Yanılmaz bir ilim. Hatasız bir ilim. Değişmez bir ilim. Şimdi cennet cehennem artık sonsuza kadar neler olacağını ezelde bildi mi bildi? Hiçbir şey daha yaratmamışken bildi. Ve şu anda onun bildiğinin dışında bir şey olabilir mi? Olamaz. Neden? Yanlış bilse, Allah muhafaza, öyle bir itikattan yanlış bildiğini düşünmek, sonra doğrulttuğunu düşünmek aşağı değişiklik getirir. İlminde, kudretinde, gücünde değişiklik olan ilah olamaz. Çünkü ilahın mükemmel olması lazım. Mükemmelin de hiçbir değişikliğe maruz kalmaması lazım. Çünkü mükemmel olan o her noktada son zirveye ulaşmış demek. Zirveye ulaşanın bir tık ilerisi yoktur. Ama değişiklik varsa bilgisinde, ilminde, gücünde, mesela 5 sene evvel kaldıramadığı taşı 5 sene sonra kaldırıyorsa, 10 sene evvel anlayamadığı, çözemediği problemi, matematiği, fiziği, bilmem ne, 5-10 sene sonra aklı geliştiğinde çözebiliyorsa, noksanlık ifadesidir. Çünkü neden? Tekamüle müsait. Devamlı olgunlaşıyor. Olgunlaşmaya müsait olan hiçbir şey ilah olamaz. İlah ezelden ebede, yani geriye ne kadar gitsen hiç olmadığı bir zaman yok, ileriye ne kadar gitsen olmayacağı bir zaman yok. Daima var. Varken de bütün sıfatlarıyla var. Ve bütün sıfatları mükemmel olarak kendinde var. Gelişmeye müsait değil. Gelişmeye müsait değil. Bunu anladığımız zaman bütün bu mutezilelerin aramızdaki ihtilafın ana temel unsurunu anlamış oluyoruz. Ama bunlar işte efendim Allah-u Teala ezelde hiçbir şey yaratmamışken yaratıcılıkla sıfatlanamaz. Çünkü neden? Yaratmadı ki daha bir şey. Ya yaratmadan evvel de yaratma sıfatı onda var. Yaratma kuvveti onda var. Bu yaratırken bir sebeple bir şey kesbederek, bir şey kazanarak, bir şeyini geliştirerek yaratmayacak ki. Ezelde neyse kuvveti, ebede kadar aynı kuvveti. Kudret aynı. Ancak yaratılan sonradan oluyor. Onun yaratma sıfatı sonradan olmuyor ki. Sıfat kendiyle mevcut. Kendisi sıfat zatıyla mevcut. Kaim duruyor. Zatı ezelden ebede var. Mevcut. Vücut, kıdem, beka, vahdanet, Bir de öbür sıfatlara gidiyor. Vücut var olma. Beka, vücut kıdem. Kıdem evveli olmama. Beka, sonrası olmama. Vahdaniyet bir olma. Muhalefetül havadis, sonradan yaratılan hiçbir şeye hiçbir bakımdan benzememe. Kıyam bir nefsiyi kendi zatıyla durabilme, durma. Hiçbir şeye muhtaç olmadan. Ondan gayrı her şey onun yaratmasına, yaşatmasına, durdurmasına, baki kılmasına bağlı. Bitirdiği anda fena buluyor, yok oluyor, helak oluyor. Dümdüz oluyor her şey. Zatıyla durabilen bir tek o. Sıfatları da onun zatıyla kaim. Kendi zatıyla kaim sıfat. Benim şimdi bir bilme sıfatım varsa Allah'ın verdiği bir ilim sıfatının sureti olarak benim bilme sıfatım bu masayla kaim olmaz ki ne? Benim ilim sıfatım kendimle kaimdir. Ama sen şimdi bütün şeyi, verileri yüklemişsin laptopa. Laptop elinde geziyorsun. Adam sana bir konuda bir şey soruyor. Açıyorsun laptopu, giriyorsun şifreyi, bilmem ne. Ondan sonra bir şeyler anlatmak. O senin ilim sıfatın değil ki. İlim sıfatı sende bulunandır. Ezberden konuşabildiğindir. Veyahut da sen eğer ilim, sendeki bir ilim sıfatı elinde taşıdığın bir şeyle kaimse nasıl olacak? Benim bir lafım olduğu gibi. Şarj bitti, ilim gitti. Ondan sonra bilgisayar durdu, cereyan kesildi. Jeneratör çalışmadı. Sen nasıl ulaşacaksın o bilgiye? O zaman kudretin, gücün, ilmin, sıfatın sende kaim oluyor. Allah-u Teala'nın sıfatları da zatıyla kaim. Zatı ezeli ebedi. Sıfatları da ezeli ebedi. Sen burada diyebilir misin ki şimdi Allah-u Teala Kur'an'ı indireceği zaman o günkü şartlara göre Kur'an'ı işte kelam etti, ferman buyurdu. Dolayısıyla Kur'an mahluktur, yani yaratılmıştır. Yani sonradan gelişmedir. O günkü ümmetin şartlarına göre işte ahir zaman ümmetine ne müsait ne gayri müsait. Ne emredecek, ne yasak edecek bilmem ne. İşte geçmiş ümmete haram edilen buna helal edecek. Hangi helal buna haram edilecek. Öfesen bu hükümler. Bunlar sonradan gelişmiyor ki. Ezelde Allah-u Teala bunları biliyor. Ve ezelde bunlar hakkındaki kelamlarını ferman buyurmuş. Bu fermanlar, kelamlar ondan sonra ezelden ebede Mevla Teala mütekellimdir. Müjdelerini, işte benim tehditlerini hepsini efendim ferman buyurmuş. Bunlarda hiçbir yenilenme yok. Teceddüde yenilenmeye müsait değil. Tecdide müsait değil. Tegayyura, tebeddüle, hani dönüşüme, değişime müsait değil. Çünkü bunların hepsi sonradan öğrenilen verilerle değişim olur demektir. Bu da Allah-u Teala'nın ezeldeki ilminin haşa noksan olmasına. Ezeldeki kelamının, emrinin, yasağının, fermanlarının değişikliğe maruz kalmasına. Ve ezelde Allah-u Teala'nın haşa sükutla mevsuf olmasını, yani sessizlikle bir şey, sessizlikle haşa, Allah da sükuttan münezzeh. Ondan sonra yine mesela Allah-u Teala'nın ferahını, yani bir şey yaratmamışken Allah-u Teala'nın haşa boş olduğunu. Allah-u Teala hiçbir zaman la şgalu şenlu haşan, geçen ders bunu söyledi. Hiçbir şey onu diğerinden meşgul etmez. Devamlı külle yevminu ve fişen. Her an ve zaman bir fiildedir, bir şandadır, bir icattadır, bir halktedir. Ama burada ne yok? Onu yaparken bununla meşgul olmaktan dolayı bundan geri kalmak gibi bir şey söz konusu yok. Sen Allah-u Teala hakkında ferah bir şey yapmamak gibi bir sıfatta nispet edemezsin haşa yüce zatına. Ama meşguliyet gibi onu yaparken onu yapamadı gibi meşguliyet de istat edemezsin haşa kelle. Onun için Allah-u Teala hakkında eğer Allah-u Teala Kur'an'da kelam sıfatını söylemeseydi, bildirmeseydi, Habibi bildirmeseydi, biz o zaman Allah-u Teala mütekellimdir. Demezdik, diyemezdik. Nasıl nispet edeceğiz kelam sıfatını, konuşma sıfatını Allah-u Teala? Ama konuşma sıfatını istat ettiğimiz anda, zaten bunun 104 kitap onun kelamının kelamı değil mi? Kelam. Peki kelamı kadim diyoruz Kur'an'a. Kadim ne demek? Evveli yok. Sen dersen ki 1400 sene evvel, 1420 sene, 40 sene evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik verilirken bu kelam ihdas edildi, hadis oldu, o anda yaratıldı, o anda gönderildi. Bu kelam Allah-u Teala ezelde bunu buyurmamıştı. Bunu o anda buyurdu, bu ezelde yoktu dediğin anda o Kur'an'la ilgili, ondan sonra Zebur ne zamansa, İncil ne zamansa geriye gidiyorsun. İşte Tevrat, İbrahim Aleyhisselam'ın sayfeleri. Ondan sonra tabi Adem Aleyhisselam'dan başlıyor suhuf sayfeler. 104 kitap diyoruz ya, dördü büyük kitap, yüzü suhuftur, sayfeler. Bu sayfeler ilk insan Adem Aleyhisselam'a da sayfa indirildi. Kelam. Adem Aleyhisselam yaratılmasına mı bağlıydı o yani? Adem Aleyhisselam mahluktu, sonradan yaratılmış. İşte 6500 sene falan geriye gitsen, efendim Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığına denk geliyorsun. Yani. Belki cennetteki ömrünü çıkarırsan, bu dünyanın ömrüyle ilgili 7000 sene hadis-i şeriflerde geçiyor. Sen bundan geri gittiği zaman Allah'ın kelam sıfatı yok muydu? İlim sıfatı yok muydu? İcat sıfatı yok muydu? Onun için ezelden ebede tek bir ilimle bütün malumat ona inkişaf etmiş. Ezelden ebede tek bir kelam sıfatıyla bütün buyruklarını ferman etmiş. Burada zaman mefhumu cari değildir. Çünkü Allah'a zaman geçmez ki. Zaman güneşten, aydan, geceden, gündüzden sonra yaratılanlar üzerine geçen bir mefhum. Zamanı mekanı yaradan, zamandan mekandan önce ezelden ebede var olan bir zat hakkında sen nasıl bu sınırlamaları getirebilirsin? Senin kafan hep sınırlılarla donanmış olduğu için devamlı mahdut, sınırlı bilgiler, sınırlı mekanlar, sınırlı her şeyin bir şeyi var. Gidiyorsun oradan 100 kilometre sonra, oradan denize çıkıyorsun. Oradan gidiyorsun bilmem 1000 milden sonra deniz bitiyor, karaya çıkıyorsun. Oradan oraya dünyanın sonuna çıkıyorsun. Yani sen hep sınırlı, gezegenlerde de olsan sınırlı, gökler sınırlı, yerler sınırlı, her şey sınırlı. Sen bu sınırlının içinde sınırsızı nasıl anlayacaksın? Leyse ki misli şey, onun misli bir şey yok diyor. Senin örnek verdiğin, örneklendirdiğin, düşündüğün her şeyin misli var, benzeri var. Allah Teala buyuruyor ki benim mislim yok. Misli olan bir şeylerle misli olmayanı nasıl idrak edeceksin? O zaman sen burada aklı mantığı kenara koyacaksın. Mutezilecilik, felsefecilik, bilmem necilik, mantıkçılık yapmayacaksın. Ayete, hadise bakacaksın. Çünkü Allah'tan gelendir. Allah'tan gelenden başka Allah'ı tanıtan olamaz. Allah'ı ancak Allah'tan sudur eden, zuhur eden, Allah-u Teala'dan bize ulaşan, usul eden kelam ilahi, Kur'an-ı Kerim beyanı, önce kitapların beyanları kendi dönemlerindeki ümmetler için geçerli. Bizim zaten itikadi konularda hiçbir kitap ve şeriat arasında fark yok. Amentü'nün esasları değişmez. 6 esas. Adem Aleyhisselam'da da 6, bizde de 6. Değişen fıkıhtaki bazı hükümlerdir. Helal haram hükümleridir. Bunları da Allah Teala ezelde o vakit geldiğinde o peygambere, o ümmete bunu yapacağım diye bildiği için onda da Allah'ın ilminde bir değişiklik yok. Zaten Allah Teala onu yazmış. Ben şimdi diyelim ki efendim bir aşçı bir mutfakta bir ay için hangi yemekleri yapacağını kararını vermiş, listesini yapmış, ona göre uygulamaya geçecek. Müşteri bunu bilmiyor. Müşteri de geliyor, efendim sulu köfte soruyor. Adam da diyor ki sulu köfte dündü. Ya kardeşim siz de her gün yemeği değiştiriyorsunuz. Ne kadar değişken adamsınız bilmem ne. Kardeşim biz ona göre bir program yapmışız. O programı uyguluyoruz. Bugün patlıcan yemeği var. Sen bunu dünden bilmediğin için sana göre ben sulu köfteyi beğenmiştim, ona niyet geldim. Tamam gidebilirsin kardeşim. Dükkan senin değil yani. Beğenmediyse git başka dükkana. Yani sen dünkü kafana göre bugün yorum yapıyorsun. Orada bir değişiklik olunca da ne biçim değişiklik yapıyorsun? Kardeşim adam zaten planını uyguluyor. Adam yani bu beşer için bile böyle olursa velillahil meselül ala, tabi Allah-u Teala teşbihte hata olur. Mevla'nın sıfatlarına benzetmek için konuşmuyor musun? En yüce sıfatlar Allah'a aittir. Ama adam planını uyguluyor. Sen o plana vakıf olmadığından bu ne biçim iş değişti diyorsun. Şimdi Allah-u Teala ezelden her şeyi bildi ve takdir etti ve tespit etti. Sonradan levh-i mahfuzu yarattı. Levh-i mahfuza kaydını geçirdi. Sonradan melekleri yarattı. Ona göre Berat gecelerinde, Kadir gecelerinde bu senelik şeyler ta ezeldeki ilim ve kaza kader üzere senelik dosyalar onlara veriliyor. Onlar da bilmiyor ki. Yani Azrail Aleyhisselam adamın canını almaya giderken eline verilen dosyaya göre eceli ölümünü görmüşken Allah-u Teala yoldan çeviriyor adam. Azrail Aleyhisselam diyor ki dur bakalım. Niye? Bu kulum sadaka verdi ve ana babasına bir iyilik yaptı. Şimdi ana babası da hayır bir dua yaptı buna. Tamam şu anda ölmüyor. Şimdi Allah'ın kararı mı değişti haşa? Allah'ın eceli inne ecelallahi de acala ve akar diyor Kur'an. Allah'ın eceli geldi mi tehir edilmez. Ama eceli gelmedi ki. Çünkü neden? Allah Teala ezelde biliyor ki bu adam işte bu sene ölecekler defterine kaydı geçecek, ismi geçecek. Berat gecesinde Azrail Aleyhisselam'a dosyada ismi teslim edilecek. Fakat yine biliyor ki o dosya Azrail Aleyhisselam'a verilecek. Adamın da günü yaklaşacak, saati yaklaşacak, hatta dakikası yaklaşacak. Ama ondan evvel o bir sadaka verecek veya ana babasına iyilik yapacak, hayır dua alacak. Ve bu noktada da Allah Teala onun ömrünün müddetine 10 sene uzatma getirmiş. Ama burada Allah'ın ilmi değişmiyor. Allah Teala ezelde onun o dakikada onu yapacağını bildiği için o 10 payını koymuş oraya. Ama levh-i mahfuzda onu göstermiyor. Meleğe de o dosyada onu göstermiyor. Azrail Aleyhisselam'ın yoldan döndükleri var. Ama Azrail Aleyhisselam şimdi dese ki ya Rabbi bu da nasıl iş? Hem bana verilen dosyada efendim bu adam bugün bu saatte ölecek diye yazı var. Levh-i Mahfuz'dan bana verildi. Levh-i Mahfuz'da da var. Benim elimde de var. Şimdi bu niye değişti? Bu nasıl oldu ya? Diyebilir mi Azrail Aleyhisselam? Diyemez. Demez zaten. Melekler böyle bir şey. İnsanlar ancak işi karıştırır. Melekler masumdur. Melekler demez. Peki dediğini düşün. Yani Allah-u Teala'nın ya Rabbi sen şimdi karar mı değiştirdin? Haşa, Allah karar değişmedi. Karar değiştirmedi. Karar o adamın eceli geldi mi gecikmez. Ama o arada yapacağı iyiliklerle onun ömrüne Mevla temdit getirmiş, uzatma getirmiş. Bunu Allah biliyor. Melek bilmiyor. Melek bilmeyince laf dinliyor. Nedense git git gel gel bitti. İnsan da böyle olsa hiçbir sorun kalmıyor. Ama insan Allah-u Teala'ya itiraza başlıyor. Mutezile gibi akıl mantık felsefe yapıyor. İşte bu niye oldu, şunu oldu, şöyle olsa böyle olmaz. Ya kardeşim ne buyurduysa onu dinle sen. Buyuruyor ki her şeyi ben yaratıyorum. Buyuruyor ki her şeyi ben biliyorum. Vallahi bir gün şeyin alim. Buyuruyor ki yemhullah maşa bir ispit. Allah dilediğini levh-i mahfuzdan da siler. Dilediğini levh-i mahfuzda sabit bırakır. Ve endev'u. Ümmül kitap, bütün kitapların aslı ilmi ezelidir. Allah'ın ezeli ilminde o sadece Allah nezdindedir. Ona Cebrail aleyhisselam da vakıf değildir. Hiçbir melek vakıf değildir Allah'ın ezeli ilmine. Onlar verileni için yapıyorlar. Onun için değişiklik Allah'a göre değildir. Allah-u Teala'da tegayyür, tebettür asla söz konusu değildir. Tecdid, teceddüt, yenilenme. Şimdi Allah-u Teala'nın kelam sıfatı var mı? Var. Nereden biliyoruz bunu? 104 kitap bize geldi. Bunlar Allah'ın kelamıdır. Demek ki buyurmuş, konuşmuş. Peki. Ve kellemallah Musa. Allah Musa ile konuştu diyor. Şimdi konuştu deyince Allah-u Teala diyecek. Musa sen nasıl konuştu? Özel mi konuştu? Mecazi anlamda mıdır? Yok. Teklima. Hakiki manada tam bir kelam lekena kelam etti diyor şimdi orada. Artık sen burada ne var? Mecaz mı? Kinaye mi? İstihare mi? Maksat ne? Karıştır. Kelam sıfatı var mı? Şeklini sen anlamıyor. Ya sen Allah'ın diriliğini şekli, efendim şeklini anlayabiliyor musun? Kavrayabiliyor musun? İlminin efendim hatasını, genişliğini kavrayabiliyor musun? Sen Allah-u Teala hangi sıfatından, hangi zerre nasibin var? Hiçbir nasibin yok sen. Burada inanılacak konular ayet ve hadislerde sabit olan konulara inanılacak. Ancak burada şimdi buyuruyor ki ve ennehu şüphesiz Allah-u Teala mütekellimun kelam sahibidir. Kelam sahipleri mesela de minne ma'murul şeyi de eradnahu işte en nekule lehu kün feyekun en yekule lehu de var. Yasin'de de son ayetten önce inne ma'amruhu izâ arâde şey'en bir şeyi yaratmak murad etti vakit en yekule lehu ona onun emri şanı nedir? Ona demektir. Yekule demek kavl. Kavl söz. Yekule işte kavl Allah'ın buyurmasıdır yani. Ne? Kün işte var ol. Buyurduğu anda feyekün. Şimdi kün dedi mi? Burada harf var mı? Yani Allah Teala senin benim gibi bak ben kün derken burada dudağım şey oldu. Bilmem dilim kıpırdamadan olmuyor. Dudağım kapatmadan olmuyor. Burada dünya kadar hareket çıktı. Şu çıktı bu çıktı. Allah Teala da böyle bir şey var mı yani şimdi? Allah Teala'nın kelamları ezelidir. Yani Rabbimiz Tebareke ve Teala her şeyi ezelde bilmiş ve karar vermiş. Ve her şeyin vakti geldiğinde hangisini icat edeceğinde ona kün ferman edeceğinde bunun taalluk edeceği vakitte bu meydana gelecek. Bu ezelle ebed, geride başı yok, ileride sonu yok. Burada bir zaman mefhumu da yok. Zaman mefhumuna biz sınırlı olduğumuzdan bize göre seni Bismillah derken Bey demeden seni diyemezsin. Biz önce Bey diyeceksin, peşine Se. Kün, Nun'u çıkartmadan Kaf'ı söylemen lazım. Ya burada ne var? Tekaddüm var, teahhur var, öncelik var, sonralık var, şu var, bu var. Eşimşar Allah-u Teala'da böyle bir harf, böyle bir ses, hangisi önce, hangisi sonra. Ya bu zaman mefhumuna tabi olan, zamanla, mekanla mukayyet olan, sınırlı olan seninle, benimle alakalı bir düşünce tavrıdır, tarzıdır. Zaman diye bir şey yok. Ezelden ebede an. Ya bunda sen de neyi konuştu, hangisini önce konuştu, hangisini sonra konuştu? Sen bana ne soruyorsun? Ben sana diyorum. Ben sana diyorum ki bu değirmen yel değirmeni diyorum sana. Ne demek yel? Rüzgar demek. Yani bu değirmen neyle dönüyor, çalışıyor demek bu? Rüzgarla çalışıyor demek. Anladın mı diyorum. Adam anladım diyor. Ondan sonra bana yine dönüyor soruyor ki ama suyu nereden geliyor? Beman kafa, sen bunu anladın mı şimdi? Anladınsa ki yel değirmenidir. Niye suyunu soruyorsun? Demek ki rüzgarla, yelkenli rüzgarla gittiği gibi. Motoru var mı şimdi? Yelkenlisin sen, motor soruyorsun. Ben yelkenli diyorum, anladım anladım diyor, adam motoru soruyor. E şimdi ben sana diyorum yel değirmenidir, rüzgarla dönüyor, anladım diyor, diyor suyunu soruyor. Şimdi Allah-u Teala hakkında zaman yok. Ezelden ebede an. An. Şimdi sen kendin işte ananın karnına düştüğünden ölene kadar bir zamana tabisin. 80 sene hayat sürmüşsün, süreceksin. Veya bir adam ölmüş şimdi, 80 senesi bitmiş. Bu adamın hangi işi önce yapmış, hangi işi sonra yapmış, bunu konuşmamız çok doğal. Değil mi şimdi? Hangi işi önce yapmış, hangi işi sonra yapmış? Bu adamı şimdi doğmadan doğurması düşünülebilir mi? Evlenmeden doğurması, çocuğu olması düşünülebilir mi bir kadının, adamın? Yani misal, burada ne var? Öncelikler var, zamanlar var, bu gelişme süreçleri var. İşte şu kadar yaşa gelecek, orada buluğa erecek, ondan sonra erkek olacak veya dişilik sıfatına sahip olacak. Ondan sonra ölecek, bilmem ne. Her şeyin tertibi var, sırası var adamın hayatında. Neden? Zaman var çünkü. Bilmem 10-12 yaş. Buluğa ermek. O zamana gelmeden buluğa eremiyor. Ondan sonra evlenecek. Evlenmeden şöyle çocuk doğacak. 9 aydan evvel doğmuyor. Veyahut da neyse 7-8 ayda da doğsa. Bir gelişme süreci var. Ondan evvel doğsa yaşamıyor. Hepsinde zamana bağlı. Zaman, zaman, zaman. O süreyi orada öncelik, sonralığı düşünebilirsin. Şimdi bir adam, burada ben bir derse başladım işte. Efendim bir saate yakın olmuş şimdi. 50 dakikadır. Ben şimdi hangi lafı önce söyledim, hangi lafı sonra söyledim? Ben burada 50 dakikadır konuştuğumu laptadak bir saniyede senin kafana, aklına, beynine, sem'ine, kulağına, bilmem neye ulaştırabilir miyim? Zamanla sınırlıyım. Ne yapıyorsun? Alıyorsun kayda, ondan sonra kayda bakıyorsun. Hoca bu lafı hangi dakikada konuşmuş? Saniyesine bile var, harfine gidersen. Hangi dakikada, saniyede konuşmuş? O zaman ne oluyor? Öncesinde neler konuşmuş? Sonrasında neler konuşmuş? E çünkü bu zamana göre ben sana bir saatte, iki saatte konuşacağımı bir anda konuşamıyorum. Onun için, bak onun için dedim şimdi. O harfi, N harfi, U harfi, N harfi, İ harfi, Ç harfi, İ harfi, N harfi. Ne oldu? Bir tertip ve sıra üzere. Onunun U'sunu on demeden U'yu diyemedim. İçinin içini, iç kelimesini, iyi, onunu demeden diyemiyorum bak. Lafımı anlatmak istiyorsam sana, bir laf anlatmaya çalışıyorsam sana, tertip ve sıra üzere gidiyorum. Şimdi Allah-u Teala Tevrat'ı önce kelam etti, konuştu. İncil'i sonra, işte Zebur'u ondan sonra ferman buyurdu. İncil'i daha sonra ferman buyurdu. Kur'an'ı daha sonra ferman buyurdu. Böyle bir şey var mı? Yok. Allah-u Teala'nın Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, Adem Aleyhisselam'ın suhufundan, Şis Aleyhisselam'ın suhufundan, İbrahim Aleyhisselam'ın suhufundan, ondan sonra bütün 104 kitap bir anda, kelam bir anda. Anladın mı şimdi? Şimdi Mutezile'nin kafası burada çalışmıyor. Zannediyor ki sıraya göre sanki Allah-u Teala'nın sıfatlarında bizim gibi zaman geçiyor. O zaman zarfında da tertip ve sıra var. Önce Adem Aleyhisselam'a sayfalar o duruma göre indiriliyor. Sonra Şis Aleyhisselam'ın ahvaline, şeraitine göre ona bir şeyler, emirler, fermanlar geliyor. Her ümmete kendi dönemine göre ondan sonra Kur'an mahluk oluyor. Yani ne olmuş oluyor? Adamın ağzında, peygamberin dilinde yaratılmış oluyor. Sonradan oluyor, hadis oluyor, muhtes oluyor. Ya kardeşim böyle bir şey yok ya. Bu kelamlar nasıl ilim sıfatına çok benziyor. İlim sıfatını anlarsan bunun şifresini çözersin. Bunu anlamak biraz zor ama ilim sıfatını anlarsan Allah-u Teala ezelden ebede sonsuza kadar neler olacağını tek bir ilimle, bir inkişafla hepsini aynı anda bildi mi? Bildi. Bütün buyurduklarını da ezelden ebede bir kelamla, bir kelam sıfatıyla teklim buyurdu. Bitti. Onun için Kur'an sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilişi sonra. Ama Allah'ın kelam olarak buyurmasında hiçbir kelamı diğerinden öncelik sonralık yok. Öncelik sonralık kimin hakkında düşünülebilir? Zamana tabi olanlar hakkında sıraya girer. Ama Mevla'da bir an, an dediğin yani bize göre an diyoruz. An işte zamanın en ufak dilimi. Bu bize göredir. Allah hakkında an da yok da. Bütün sıfatları zatıyla beraber var. Bunu böyle anlayabilirsen Mutezile'nin dalalatından kurtulursun, itikadını kurtarırsın. O zaman Kur'an mahluktur, haşa. Bu sefer çok tehlikeli şeyler meydana çıkıyor. İlim sıfatında da işte adam diyor sana Allah kimle evleneceğini bilmez diyor ya. Bu adamın daha Kur'an mahluktur demesine şaşılır mı yani? Tabii ki Allah sonradan öğreniyor diyor ya haşa. Sonradan öğrenen ilah olabilir mi? Sonradan öğrenen bir zata ilah diye ibadet edilebilir mi ya? İlah kim olur ya? İlah zatında ve sıfatlarında mükemmel olan yüce Allah'ımız tektir, birdir ya. Sonradan sebeplerle, oluşumlarla, gelişimlerle, zaman geçmesiyle maruz değişikliklere maruz kalan noksanlığına delalet eder. Noksanlık sahibi ilah olabildiği düşünülebilir mi ya? Haşa öyle bir ilah tasavvurundan. Hoş Allah-u Teala mütekellimdir. Burada tabii Ömer Nesefi'nin itikat metni, Maturidi akaidi, Ömer Nesefi'nin itikat metnini bildiğimiz için oradan daha beni bu işi çocukluğumuzdan okuttuk. Oradan ben bunu çözüyorum. Yoksa buradaki ifade de tam onu anlatmıyor. Mesela Ömer Nesefi'nin akaid metni ben hatırladığıma göre birkaç sayfaydı onu ezberlemiştik. Allah'tan öyle bir emali mimali birkaç bir şey ezberledik de şimdi hiç kafamızda bir şey kalmıyor. O zamandan ise gençken yapılandan bir bereket buluyoruz. Ennev Teala diyordu orada. Mütekellimün minel ezeli ilel ebedi. Bir baksana hocam metne. Öyle hatırlıyorum. Mütekellimün minel ezeli ilel ebedi amirun nahin muhbirun diyordu. Allah Teala ezelden ebede mütekellimdir. Çünkü ezelden ebede Allah hakkında zaman geçmez. Ne kadar gitsen gerisi başlangıcı yok. Ne kadar gitsen sonu yok, sonucu yok. Bunun hepsi Allah-u Teala hakkında bir. Yani ikilenmez. İkinci saniyeye geçmez yani. Böyle bir saniye, salise, malise bir şey. Zaman yok. Zaman mefhumu yok. Zaman yaratılanlara tabi olduğu bir Allah'ın kanunu yani. Onun için Allah ezelden ebede mütekellimdir. Nasıl ki ezelden ebede neler olacağını bir ilimle inkişaf edip hepsini aynı anda bilmiş. Sonradan olan bir şeye göre ilmi değişmiyorsa. Sonradanki bir gelişmeye göre de kelam sıfatı değişmiyor. Kelam sıfatı da ilmi sıfatı gibi ezelden ebede Allah-u Teala mütekellimin kelam sahibidir. Konuşuyor, buyuruyor, tamam. Amirun emredicidir. Nahin yasaklar vericidir. Muhbirun haberler vericidir. Haberler emir ve yasağa girmiyor. Mesela Kur'an-ı Azimşan İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor bize. Musa Aleyhisselam'ın başına gelenleri haber veriyor. Bunlar haber. Yani emir ve yasak niteliğinde değil, haber verme niteliğinde. Ta Allah-u Teala bunları ne zaman bildi? Yani Musa Aleyhisselam yokken. İbrahim Aleyhisselam yokken. Yani sanki İbrahim Aleyhisselam'ın başına gelenleri gördü, izledi. Ondan sonra gönderdiği Tevrat'ta İbrahim Aleyhisselam'ın durumunu anlattı. Sanki İbrahim Aleyhisselam'ı yaratmadan, yaşatmadan, başına gelenler izlemeden haşa onları bilmiyordu da kelam sıfatı için Tevrat'ı indirirken o bilgiyi vermesi için onun geçmiş olması lazım. Haşa ve kella o zaman. Senden benden ne farkı kaldı kardeşim? Biz de o zaman bir olayı izledikten sonra konuşabiliyoruz. Onun için ezelde ilmi nasıl? İbrahim Aleyhisselam başta neler gelecek? E tamam, onlar hepsini biliyorsa onları da beyan ediyor işte. Kelam sıfatı ezeli. E Musa Aleyhisselam başta neler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında efendim. E Kur'an-ı Azimüşşan Efendimiz'in başına gelenleri de anlatıyor. Ve izgadevte minelike işte evinden çıktın işte. Müminlere savaşı hazırlıyordun Habibim. Selaka sadakallahu aleyhi ve sellem. Rüya işte sana ben rüya göstermiştim falan. Bunları da Kur'an'da söylüyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadıkları hakkında da Kur'an'da ihbarlar var yani. Haberler. Burada emir ve yasak konusu değil de şöyle olmuştu, böyle olmuştu meselesi. Ya bunları olmasına ihtiyacı yok ki. Mevla'nın izlemeye ihtiyacı yok ki. Ezelde biliyorsa ezelde de kelamını buyurmuş hepsini. Değişiklik yok. Yenilenme yok. Yeni veri girişi yok. Ama onun dışındaki her şey veri girişine tabi. Cebrail aleyhisselam da olsa, Azrail aleyhisselam da olsa, Muhammed Mustafa da olsa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir ayet gönderiyor. Sonra nesk ediyor. Onun hükmü kaldırılıyor. Kiminin lafzı kaldırılıyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok lafzı nesk edilen ayetler Kur'an'dan alındı. E şimdi biz onları tilavet olarak Kur'an'da okumuyoruz namazda. Caiz değil. Kiminin hükmü kaldı, kiminin lafzı kaldı, manasının hükmü kaldırıldı. E şimdi Mehmet Okuyan kafasına gidersen, Ali Rıza Demircan kafasına gidersen ne diyor adam? Ya diyor böyle bir şey olur mu diyor. Nasıl bir şey? Yani diyor Allah diyor bir şey diyor emredecek. Sonra diyor yanlış olmuş diye geri çekecek. Neshi böyle anlatıyor. Milleti kafir ettiler zaten. Dinden ettiler milleti. Nesih bu değil ki. Şimdi şuna bak. Bunu inkar ediyor. Halbuki Kur'an'da şunu bile görmüyor musun? Felen yuvelliyeneke kıbleten terdaha fevelli veceke şatral mescidil haram. 16 ay namaz kılarken kıbleniz Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa'ya dönüp kılacaksınız buyurmadı mı? 16 ay Mescid-i Aksa'yı kıble yapmadı mı? Sonra döndürdü. Şimdi seni hoşnut olacağın kıbleye çeviriyorum. Hadi yüzünü Mescid-i Haram'a doğru döndür. Bunun hakkında kaç tane ayet yok mu Kur'an'da? Hiçbir şey anlamıyorsan bu kadar mı kafan basmıyor ki? Bak Allah-u Teala bir hükmünü ne yapmış? Kıble, Mescid-i Aksa. Kıble gibi önemli bir konu ya. Namazda döndüğün yer bunu kaldırmış. Kabe'ye çevirmiş. E 16 ay bunlar Mescid-i Aksa'ya kılmışlar. Namazları boşa mı gitti? Allah sizin imanınızı zayi etmez, namazınızı zayi etmez diyor. O tamam kabul oldu. Neden? O tarafa dönmenizi emrettim. Emir tuttunuz, kabul. Bu tarafa dönmenizi emrettim, bu tarafa döndünüz, kabul. Ama bazıları mürtet olan zındıklar ne dediler? Bu ne biçim Allah bir öyle döndürüyor, bir böyle döndürüyor, böyle din olmaz. Dinden döndü, gitti, gavur oldular. Ben Mevla buyuruyor ki işte ben bunu bunun için yaptım. Niye? İlla linâleme men yettebi'ur rasûle. مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ Ben kim benim peygamberime tabi olacak? Onun döndüğü kıbleye dönecek. Kim de ökçeleri üzere gerisin görüye, şirkine, cahiliye dönemine dönecek. Bunu bilmek için yaptı. Burada da çuvallıyor Aziz Bayındır kafası. Diyor ki, de bilmediği bir şeyi bilmek için yaptı. Haşa ve kella. Öğretmen talebenin ne kadar ders anladığını bilemediği için imtihan ederekten derse ne kadar kavradığını anlıyor. Haşa Allah da o zaman imtihan ederek de bilmediği bir şeyleri mi öğreniyor? Nauzu billahi teala. Burada Mevlana buyurmuş oluyor. Ben bunların dinden çıkacağını, kıblenin dönmesiyle bunların yeni kıbleye dönmeyeceğini, bahane bulacağını, bu ne biçim din böyle ikide bir değişiklik söylüyor diyeceğini ezelde biliyorum. Ezelde biliyorum ama sizi de şahit etmek istiyorum ki kimi cehenneme attığım zaman ya Rabbi bu cehenneme girmeyi hak etti. Neden? Çünkü sen dön dedin, dönme. Ben ezelde var olacağını bildiğimi vakti geldiğinde mevcut olarak şu anda gerçekleşti olarak tespit etmek için bunu yapıyorum. E bak orada adam hem Kur'ancıyız diyorlar, mealciyiz diyorlar, Kur'an'a inanıyordur sonra Kur'an'ı inkar ediyor. E kıble değişmedi mi? Değişti. Peki senin tezine bakılırsa sen diyorsun ki Allah bir şeyi emredecek sonra onu efendim çekecek, nesk edecek, nesih varsa bu hüküm geçersizdir diyecek. Allah böyle bir şey yapar mı düşünür mü diyor. Spiker de tabii bir şey anlamıyor. Ya kadın bir spikerin karşısına geçmiş veya adamın. Spiker de bir şey. Ha çok doğru hocam. Ne doğru be? Şirkin de kendisini konuşuyor. Çünkü Allah manen sehminatin evnüs ya. Nesk edersem, unutturursam ne etim hayrim minamüs ya. Daha iyisini mislini getiririm. E bu da ayet. Yaparım diyor zaten. Fensekullah mahalkus şeytan. Şeytanın ilkaatı olur onları nesk ediyorum diyor. E bunlar hep ayet. Peki sen bana şunu söyle. Bu kıble 16 ay bu Mescid-i Aksa'yaydı. Sonra Mescid-i Haram'a döndüğü ayette Kur'an'da var mı? Var. Daha ne konuşuyorsun? Demek emirler dönebiliyor. Ama bu Allah'ın ilminde bir değişiklik olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Allah-u Teala ezelde bunları bilmiş ve karar vermiş. Neye göre karar vermiş? Ahir zamanda peygamberimi göndereceğim. Ona da 40 yaşında Cibril'i göndereceğim. Ona nübüvvet ihsan edeceğim. Sonra onu ilk 16 ay Mescid-i Aksa'ya döndüreceğim. Neden? Ehli kitapla bir muvafakat oluşsun. Ehli kitaptan İslam'ı kabul edenler olsun. Neyse daha birçok hikmeti vardır. Bazı sayılan hikmetlerinden misal verebilirim. 16 ay döndüreceğim. 16 ay bitiminde neyse işte küsuratı olabilir. Fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Hadi şimdi mescidi harama doğru dön. Kıblen artık Kabe'dir diye buyuracağım. Böyle buyurduktan sonra bu tarafa döndüreceğim. Ondan sonra kıyamete kadar Kabe daha dönmeyecek. Zaten vahiy kesildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra şeriat baki. Kabe kıble olarak alacak. Bunu ezelde bilmiyor mu? Biliyor. İşte Kur'an'ı, kelam sıfatını böyle anlayacaksın. Şimdi nasıl ki ilimde bir şey artmaz, eksilmez, değişmez. Çünkü mükemmel. Mükemmel ne? Yeni veri girdisine ihtiyacı yok. Yeni veri girdisine. Sana yeni veri girince bilgi değişiyor, karar değişiyor. Ama Allah-u Teala da yeni veri girmiyor. Tek bir inkişaf ile her şeyi ezelde bildiği için bir şey değişmeyecek. Ama peygamberi onu bilmeyebilir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya dön dediği zaman Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'a bir daha döndürülecek miyim, döndürülmeyecek miyim, Kabe'm kıblem olacak mı? Onu bilmiyor. Bilmediği için ikide bir göğe bakıyor. Cebrail aleyhisselam gökten ne zaman gelirse acaba Kabe'ye döndürülür müyüm diye. Onu da bakar. Ne rahat tekallübe ve cikefis sema. Senin yüzünün devamlı gökte döndüğünü görüyoruz diyor bak. İkide bir diyor semaya bakıyorsun diye. Cibril'i bekliyorsun diyor. Neden? Ya Kabe'ye dönsen mi istiyorsun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ezelde bilecek. Yani ezeli ilme vakıf olsa Allah'ın bildirmediğini bilemez ki. 16 ay sonra zaten Kabe'ye, kıbleye döneceğim dese ikide bir niye göğe baksın? Vaktini bekler. Ama bir hevesle bakıyor. Mevla da diyor ki görüyorum görüyorum çok bakıyorsun göklerde bir gözünü döndürüp duruyorsun diyor. Şimdi Allah'ın ilmi değişti mi? Burada değişmedi. Ezelde bilmiyor muydu ki? Sonra ben bunu Kabe... Ha! O Kur'an'ın şimdi yüzünü mescidi harama çevir ayeti de ezeli olduğundan, Kur'an'daki kelam-ı ilahi ayetler de ezeli olduğundan, ilim nasıl ezelde değişmedi, kelam da ezelde değişmedi. O zaman sen nasıl dersin ki Allah bilmiyor mu da işte efendim, önce öyle diyor sonra onu çekiyor. Nesih olamaz. Olsa Allah'ın fikrinde de haşa Allah'ın fikri de denmez ha. Bu da Ehl-i Sünnet'e göre çünkü Allah'ın fikri mi yok. Fikir düşünme demekti. Tasarlama demekti. Allah Teala hakkında kendi kafamızdan fikir mikir laflarını konuşmayacağız. Bunların laflarını söylüyorum ben şimdi. Onların batıl laflarını söylerken bu laflar geçiyor. Yanlış anlamayın. Yani Allah o zaman fikir mi değiştirdi diyor haşa öykel. Kardeşim Allah-u Teala'nın hakkında fikir kelimesi konuşulamaz. Fikir çünkü düşün taşın meselesidir. Düşün taşınmak haşa Mevla'da olur. Fikir ne? Fikir düşünmek, tefekkür etmek, derinlemesine incelemek demek. Allah Teala neyi inceleyecek? Bilmediği bir şey mi var? Ondan sonra senin gibi düşünerek mi anlıyor bir şeye? Bir şeye ulaşıyor, bir bilgiye haşa. O zaman nasıl ilmiyle her şeyi ezelde biliyor? Her şeyi ezelde biliyor. Ezelde bildiğine göre de ferman buyurmuş. Ezelden ebede tek bir kelam ile, tek bir ilmi inkişafla her şeyi bildiği gibi sonradan hiçbir ilmi artmadığı gibi tek bir kelam ile de her şeyi buyurmuş. O zaman Tevrat'ı mı önce tekellüm etti? Kur'an'ı mı önce buyurdu? İniş zamanına göre Kur'an sonra gelmiş. Yoksa ezeli ilimde ve ezeli kelam sıfatında zaman mefhumu olmadığından bunların hiçbirinde öncelik, sonralık, tekaddüm, teahhür düşünmek söz konusu değildir. Bunları böyle anlamadan bir adam doğru Müslüman olamaz. Birisi gelirse bir vesvese verir. Hadi gittin. İtikadın bozuldu çok. Vesveseler var, iblisler var mı piyasada? Onun için bu ilimsiz olmaz. Bu itikat ilmidir. Amelde müsamaha var derdi Efendi Hazretleri. İtikatta müsamaha yok. Allah'ı doğru tanıyacaksın. Celle şanü celle celal. Bak ilahiyatçılar, bazı ilahiyatçılar sizi saptırıyor. Saptırırken de bu tezi ortaya atıyor. Şimdi diyor nesih mi olur diyor. Bir hüküm değişmiş mi? Allah fikrini mi değiştirdi diyor. Bir de haşa diyor falan köye. İşte aynı mutezile kafası. Zannedersin ki Allah'ı tenzih ediyor. Halbuki Allah'a şirk koşuyor. Neden? Ayetini inkar ediyor. Mevla değiştirdim buyuruyor. Mescid-i Aksa'dan döndürdü ki abi en açık misal. Değiştirdi işte. Haşa fikrini mi değiştirdi haşa? Fikir olur mu Allah'ta haşa? Allah'ta ilim olur. Fikir bir uğraşıyla, çabayla ulaşılan neticedir. Bu kullara mahsustur. İlimdir. Peki o ilim, ha Allah-u Teala ezelde ne biliyor? Biliyor ki 16 ay Mescid-i Aksa'ya döndüreceğim onları. Sonra da Mescid-i Haram'a döndüreceğim. Bunu ezelde bildiğine göre, yeni bir veri de girmediğine göre, buradaki değişiklik kime göre değişiklik oluyor? Mescid-i Aksa'ya dönüp kılarken, sonra Kabe'ye dönen insanlarda değişiklik oluyor. Sahabenin bilgisinde değişiklik oluyor. Yani Kabe'miz buraya değişti diye yeni bir bilgi geliyor, yeni veri geliyor. Onlara yeni geliyor. Allah-u Teala yeni buyurmuyor bunu. Onun için Kur'an mahluk dersen, haşa sonradan dersen, o günkü şartlara göre, o ümmete göre Allah bunu yeni buyurdu, taze buyurdu gibi haşa bir şey dersen, o zaman ilminde de yenilenme, değişiklik oldu manasına gelir. O zaman insanlar da işte böyle sorar. Allah da fikir mi değiştirdi haşa? Ama Kur'an mahluk değildir. Kelam kadimdir, ezelidir. Allah'ın ezeli ilmiyle beraber kelamı da mevcuttur. Ve kaimdir, zatıyla kaimdir kelam sıfatı. O zaman burada ne öncelik var, ne sonralık var. Ondan sonra Mevla'nın ilmi de değişmiyor. Kelamı da, buyruğu da, fermanı da değişmiyor. Çünkü neden? Şimdi yüzünü Mescid-i Haram'a çevir ayetini ezelde buyurmuş. Ezelde bilmiş, ezelde buyurmuş. Ezelde bunu buyurmuş, zamanı geldiğinde kullarına duyurmuş. Yenilik ve değişiklik, bilgi tazeliği, veri girdisi kullara göre oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ayet geldi diyor, sahabeyi okuyor. Hadi bundan sonra Kabe'ye, Mescid-i Haram'a döneceğiz. Hatta Kıbleteyn Mescidi var Medine'de. Namazın yarısını yani Mescid-i Aksa'ya doğru dönmüşler. Kılarlarken hemen haber geliyor Mescid-i Nebevi'den, yani o arada mesafe var, Beni Selim'e tarafı herhalde. Oradan hemen sahabeden biri geliyor, arkadan bağırıyor namazdaki cemaata. Kıble değişti diyor, Mescid-i Haram'a döndü diyor. Hemen tam ters istikamette oluyor orada, yani o açıdan. Yani demin yüzlerini döndükleri cihet, taraf, hemen sırtlarını dönüyorlar. İki rekatı bu tarafa kılmışlar, herhalde öğle namazı. İki rekata bu tarafa kılmışlar. Şimdi Allah-u Teala şunu bile buyurmuyor ki, sizin iki taraf eski kıbleyeydi, kıble değişti, yeniden dördü bu tarafa kılın da buyurmuyor. Namazınız oldu, çünkü o zamana kadar kıble, o emre uyuyordunuz. İki rekattan sonra bu tarafa haber aldınız. Haber geldiği için haberden sonra da ikisini bu tarafa döndünüz. Tam ters. Şimdi kıble böyle. Böyle dur ya. Böyledir. İkisi böyle kıldı, ikisi böyle kıldı. Şimdi burada haşa Allah'ın ilmi mi değişti? Hükmü mü değişti? Allah ezelde bunu bildi. Ezelde de bunu ferman buyurdu. Kur'an ezeli. Kelamı kadim. Kelam sıfatı kadim. Bunu böyle bildiğin zaman değişiklik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy gelince onu öğreniyor. Efendimiz sahabeye buyurunca sahabe bunu öğreniyor. Uzaktaki bir mescitte kılan, oradan Ravza'dan giden, duyan bir sahabe oraya gidince o duyuyor. Değişiklik kullara göredir. Allah'a göre bir değişiklik yok. Şimdi anladınız mı? Allah Teala mütekellimdir. Amirun emredicidir. Nahin nehyedicidir. Bu kadar emirler buyuruyor. Fermanlar buyuruyor. Meleklere, insanlara, cinlere yasaklar tayin ediyor. Bunları kelamıyla, konuşma sıfatıyla yapıyor. Çünkü emirlerini neyle duyuruyor. Ondan sonra vaidün müjdeler vericidir. Vaatler, cennetler, huriler, gılmana, bütün Kur'an, kelam, Tevrat, İncil, Zebur, 104 kitap. Hep vaad-i ilahilerle dolu, iman edenlere, salam edenlere. Müteveidün, tehditler ferman buyurucudur. Tehditler, cehennemler, azabı, gazabı, her çeşit azaplarını beyan ediyor. Bunlar hep neyle yapıyor bunu? Bir kelamin, kelam konuşma sıfatı var. Ama öyle sıfat ki kadimin ne demek? Evveli yok. Ezeliyin, tehdit için söylüyor. Ezeli ile kadim aynı manada, farkı yok. Kadimin, kıdem sahibi, yani evveli yok, ezeliyin, ezeli. Yani bu ne demek şimdi? Allah-u Teala'nın şu anda Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu bütün ayetler, işte o zaman neshi de anlarsın. Nesih sonradan olan değil. Bütün bunlar ne zaman buyurulmuş? Bunu da şu zamana kadar şöyle yapın, ondan sonra şöyle yapın. Bu değişiklik sonradan hadis olan bir olay sebebiyle gelişmiyor. Ya ezeli, hepsi ezeli. Mescid-i Aksa'ya dönündeki vahiy de ezeli. Ki o Kur'an-ı Azimüşşan'da ayet olarak geçmiyor. Mescid-i Aksa'ya dönün, kılın emri. Ama Mescid-i Haram'a döndürülme emri Kur'an'da geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tatbikatı. İşte burada hadisin vahiy olduğu buradan da anlaşılıyor. Şükür eden hadis vahiy olmasaydı, sadece Kur'an vahiy olsaydı 16 ay Mescid-i Aksa'ya doğru kıldıkları kesin. Çünkü ayette dönün bu tarafa diyor. Dönün bu tarafa demek, demek başka tarafa dönüyordunuz demek. Peki o başka tarafa neyle döndün? Ayette yok ki Mescid-i Aksa'ya doğru dön. Ayette yoksa demek 16 ay bu namazı niye Mescid-i Aksa'ya doğru kıldı? Sünnetle. Yani vahiy, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril vahiy getirdi, Mescid-i Aksa'yı kıble edin, Mescid-i Aksa'ya dön. E o emir olmasa şimdi Mescid-i Haram'a dön der mi? O zaman Allah'tan emir almadan mı 16 ay rastgele mi kıldı? E o da Kur'an'da yok. İşte bu hadislere vahiy demeyenler küllün çuvallıyor, dinden çıkıyor yani. Hiçbir şeyi ispat edemez ki. Bir tarafı var, bir tarafı yok Kur'an'da. Çünkü hadis de beraber bu birleşiyor. Bir kelamin, bir kelamla kadimin, evvel olmayan, ezeliyin, ezeli olan, ezeli olan kelamla Mevla bunların hepsini yapmış. Yani şu anda Kur'an'da geçen bütün vaatler, vaidler, müjdeler, tehditler, emirler, nehiler, emirler, nehiler hepsi ezeli kelamla Mevla tarafından tekellüm buyurulmuş. Ezelde. Nasıl ki ezelde her şeyi biliyor, bu kelamları da ezelde buyurmuş. Levh-i Mahfuz'a yazması sonra. Çünkü Levh-i Mahfuz sonradan yaratıldı ya onun için. Levh-i Mahfuz'a geçmesi kayda sonra. Cebrail Aleyhisselam'a verilmesi ondan da sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmesi ondan da sonra. Sahabeye intikali ondan da sonra. Zaman yaratılanlara göre geçiyor. Allah Teala hakkında hiçbir zaman geçmiyor. Dolayısıyla o ezelde bunları kelam buyurmuş. O zaman Allah fikir mi değiştirdi, haşa, lafının manası kalıyor mu? Çünkü ezelde hepsini bir anda buyurmuş. Şu zamana kadar böyle, bundan sonra böyle. Şu ümmete bu yasak, bu ümmete bunu serbest etme. Bunlar hepsi aynı anda buyurulmuş. Aynı anda buyurulduğuna göre bir değişiklik yok ki Allah'ın ilminde, kelamında. Sen ne anlamaya çalışıyorsun? Bir şeyden haberi yok, konuşuyorsun. Öyle bir kelam sıfatı ki kaimin sabittir. Neyle? Bizatihi. Allah-u Teala'nın zatıyla sabittir. Kimle diyelim daha doğrusu? Bizatihi Allah'ın zatıyla kaim ve sabittir. Yani kelam sıfatı hariçte boşlukta ayrı bir sıfat olarak durmuyor. Allah'ın zatı var. Zatının varlığıyla birlikte kelam sıfatı da var. Yani zatından sonra değil. Mutezile ne diyor şimdi? Kur'an mahluktur demekte. Allah'ın zatı var ezelde ama kelam sıfatı yok. Ne zaman kelam sıfatı var? Ne zaman işte ilk kelamını buyurduğu zaman, ilk kitabını indirdiği zaman kelam başladı. Allah'ın hiçbir sıfatı sonradan başlamaz. Zatıyla kaim. Ne demek zatıyla kaim? Zatı mevcut. Sıfat da zattan ayrılmaz. Sıfatı da zatıyla beraber var. Zatının evveli yok. Kelam sıfatında evveli yok. Yoksa indirilme zaman mahluklara nispetle, gönderildiği peygamberlere, ümmetlere nispetle zaman. Allah'a nispetle bu ezeli. Laş bu benzemez kelamel halk. Allah'ın kelam sıfatı mahlukatın kelamına, yani sonradan yaratılanların konuşmasına benzemez. Benim konuşmama benzer mi? Senin konuşmana benzer mi? Feleyse asla olmadı bir savtin, bir sesle. Yani Allah'ın kelam sıfatı sesle değil. Yani nasıl bir ses? Öyle ses ki yahdüzü meydana geliyor, vücuda geliyor. Neden? Minin silali hevain. Hava akımından, işte ciğerlerden hava geliyor aşağıdan yukarı. O hava ile beraber, hava akımı gelmeden o ses çıkamıyor. İçeriden bir şey gelecek, bir nefes gelecek yani. Bir hava akımı lazım. Daha vastıkyaki ecramin, ondan sonra cirimlerin, uzuvların birbirine çarpışmasıyla dil lazım, diş lazım, çene lazım, damak lazım. Öyle şimdi bütün bunlar alttan ağrı gelen havayla hava akımının yukarı gelmesiyle, yukarıdan bir vurdurmasıyla, çatışmasıyla, çarpışması. Bak şimdi ben burada konuşurken ne kadar şeyler, değil mi, o dilim, dudağım, bu damağım, bir dişim, her taraf devrede yani. O dolayısıyla Allah-u Teala'nın kelamı asla, şimdi zaman mefhumu yok. Buralarda hep ne var? Zaman var. Ne demek zaman? Önce hava alttan gelecek, nefes gelecek, ondan sonra buraya vuracak. Buradan hepsinin, tamam, saniyelerle belki, saliselerle ölçülüyor ama öncelik var, sonralık var, anladın mı? Bak biz diyorsun, sini çıkartma, B'yi demeden sin çıkmıyor. Allah-u Teala da önce B sonra S diyebilir misin? Kün, Allah-u Teala önce kaf dedi sonra nun dedi diyebilir misin aşağı? Zaman yok ki. Sen zamana göre konuşuyorsun. Hangisi önce hangisi sonrayı konuşuyorsun. Hala diyorum sana yel değirmeni diyorsun ki suyu nereden geliyor? Bak hala anlamadın ha bunu soruyorsan. Onun için bir hava akımından kaynaklanan Ondan sonra dilin, damağın, dişin bilmem ne birbirine çatmasından, çenelinin oynamasından. Değil mi? Bak çenem oynuyor şimdi. Çenem oynamadan ben şey, nasıl konuşurum böyle dururken? Konuşamam. Ondan sonra ecran, işte cirimler, uzuvlar, işte diş, dil, damak, çene falan, istikak, çarpışma, bunların hareketlenmesinden. Ondan sonra meydana gelen bir ses. Ses böyle meydana geliyor bizde. Asla Allah'ın kelamında böyle bir ses söz konusu değil. Ve la bi harfin. Allah-u Teala harfle de konuşmaz. Haşa ve kella. Şimdi harfle, biz okuyoruz harf. Kur'an okuyoruz. Kul hüvallahu, kaf, lam, gözlühe, vav. Biz Kur'an okuyoruz. Kur'an da Allah'ın kelamı kadimi. Biz burada kul hüvallah derken harf okumuyor muyuz? Tabii harf okuyoruz. Yazarken harf yazmıyor muyuz? Tabii harf yazıyoruz. Ama Allah'ın kelamında, Allah-u Teala'nın o kul hüvallahı buyurduğundaki kelamında o ne değil? Kaf harfi, lam harfi gibi Allah'ın haşa bir sesle harf telaffuz etmesi düşünemez. Ona bakarsan efendim Tevrat İbrani, İncil Süryani, Kur'an Arabi, Arapça. Ama Allah'ımız harften sesten münezzehtir. Çünkü harfle seste devamlı ne icap eder? Sebepler, aletler, ciğerler, diller, damaklar, misal. Eleyse kim işte Allah'ın misli yok diyor. Bu ayete göre sen bunu nasıl kendine uyarlarsın? Kendi sesine, harfine benzetirsin haşa ve kelle. O zaman olmaz. Ya vela bir harf, harfle değil. Öyle harf ki yankat ol, kesiliyor. Neyle? Biyutbaki şefetin, dudağı kapatmakla. Ve tehriki lisanin, dili kıpıldatmakla, kımıldatmakla, oynatmakla. Sen şimdi dudağını kıpıldatıyorsun. İşte şefevi harfler, dudak harfleri bilmem ne. Bir harfi bitirmen için dudağını bir kapatıyorsun. Sonra yeni harfe, tamam hızlı konuşuyoruz diyoruz ama o arada görmüyor musun ne hareketler? Efendim dilde, dudakta, damakta, çenede neler oluyor bitiyor yani. Birini söylemeden öbürünü söyleyemiyorsun. Dudağını kapatıyorsun, bir daha açıyorsun. Dilini kıpırdatıyorsun. Dilini oynatmadan, hadi bakalım dilini oynatmada konuş. Yapabilirim acaba? Harf çıkarayım desem dil kıpırdayacak abi. Haşa Mevla'da lisan olur mu, dil olur mu? Tahrik olur mu, tekattüm, teahhur olur mu? Olmaz. İşte böylece bu mevzuyu bilmemiz lazım. Ve ennel, işte burada bizim anlayacağımız budur. Ve ennel Kur'an'ı, Hazreti Kur'an ve Tevrat'e Tevrat. Bak indirilişte Kur'an sonradır ama birinci zikrediyoruz şimdi. Neden? Kelamın hepsi ezeli kelam. Kadim. Öncelik sonralık yok. Burada sükût, sessizlik diye bir şey. Çünkü Allah mazhar kelleme buyurduğuna göre artık sükûttan bahsedemezsin. Sessizlikten bahsedemezsin. Kelam sıfatı var. Ezelden ebede tek an ve zaman. Ezelden ve zaman da denmez buna. Kendimiz an olarak ifade ediyoruz. En kısa zaman dilimini. Yoksa Allah hakkında an falan haşa konuşulmaz. Ezelden ebede tek bir kelam ile bütün kelamlarını bir kerede buyurmuş. Bir kerede. Ezelden ebede olacakları bir ilmi inkişafla bir anda bilmiş. An yine demek ibare darlığından laf bulamıyoruz konuşacak. Bunları böyle bilmemiz lazımdır. Tecdit yok. Yani ne demek? Yenilenme demin dedim. Baziyet yok. Ne demek? Parçalanma. Ya ne demek parçalanma biliyor musun? Mesela Tevrat'ı buyurdu, Tevrat'ı bitirdi. İncil'i sonra buyurdu, onu bitirdi. Kur'an'ı buyurdu. Haşa! Böyle parçalanma yok. Çünkü tek kelam. Parçalanma olursa zaman geçmesi icap eder. Hangisi önce, hangisi sonra lafını sormaya başlarsın bana. Parçalanma yok. Ondan sonra takdim yok. Takdim, tehir. Ne demek takdim, tehir? İşte hangisi önce, hangisi sonra? İşte hangi ayet önce indi, hangi... O bize göre surelerin iniş sırasını yapıyoruz. Mekke dönemi, Medine dönemi. Bize göre. Allah'ın kelamı ezelisinde bunların öncesi sonrası yok. Hepsi bir kelamla. Bir kere de buyuruldu. Anladın mı? Bunu bilmek lazım. Bunu demezsen lahin, irab. Adam diyor Mustafa Öztürk. Kur'an'da lahin var diyor. Arap edebiyatına uymayan lahin. Tövbe ya Rab. Arap edebiyatına Allah Arap edebiyatına mı uyacak? Arap edebiyatı Allah'ın kelamına bakacak ya. İrab, İrab, ötre mi, üstün mü, bilmem ne mi. Ondan sonra harf, saut, ses vesaire envaat tegayyurat. Hiçbir türlü bunların hepsi değişir mi? Değişir. Allah Teala'nın kelamında hiçbir değişiklik olur mu? Olmaz. Ne gibi? İlminde hiçbir değişiklik olmadığı gibi. O zaman bu değişiklikler kime göredir? Kur'an'ı yanlış okudu. Sana göredir bu yanlışlık yaptınsa. İrab, harekeleme, yanlış. Yanlışlar sana aittir. Harfi yanlış çıkarırsın, sana aittir. Allah-u Teala'nın kelamında harf ve ses, irab, lahin bunlar söz konusu değil ki. Sen burada efendim Kur'an'a hata bulmaya çalışıyorsun. Haşa ve kella. Çünkü Allah-u Teala'nın zatında hata olur mu? İlminde hata olur mu? Kelamında hata olur mu? Haşa ve kella. Bu kesin bir hükümdür. Tamam mı kardeşim? Ve ennel Kur'an, Hazreti Kur'an'da ve Tevrat'ı, Tevrat ve İncil'i, İncil'i Şerif ve Zebur'a, Zebur'u Şerif. Kütübühü, hepsi de nedir? Kütübü, Allah'ın kitaplarıdır. Öyle kitaplar ki el münzeletü, tenzil edilmiştir, indirilmiştir. Alâ rusûlihi, münezzeletü de olur, münzeletü olur. Öbürleri toptan indirildiği için tahliben benim anlattığım yani Kur'an bir tek münezzeldir. Geri kalanlara münzeldir yani toptan indiriliş var. Ondan dolayı yani tahliben el münezzeletü, el münzeletü dememiz daha uygun olur. İnzal edilmişler yani indirilmişler. Alâ rusûlihi, Allah'ın Resulü'ne aleyhisselam, aleyhim onların üzerine olsun esselamu, Allah'ın salavatı, selamları onların üzerine olsun. Hepsi de Allahu Teala'nın indirilmiş kitaplarıdır. Tamam. Ama ve ennel Kur'ane, Hazreti Kur'an. Şimdi burada Allah'ın kelamına Kur'an da denebiliyorlar. Şimdi burası da bir acayip bir şey. Yani hem kelam sıfatı deniyor, Kur'an da kelam sıfatıyla eş değer manada olur. Bir bizim okuduğumuz Kur'an manasına da gelebiliyor. Bir de Kur'an Allah'ın kelam sıfatı manasına da gelebiliyor. Kur'an Allah'ın kelam sıfatı manasına gelirse Tevrat da Kur'an, İncil de Kur'an, Zebur da Kur'an oluyor. Zaten bazı hadis-i şeriflerde onlar hakkında da Kur'an deniyor. Çünkü neden? Kur'an makru, okunma manasındadır. Allah Teala'nın kelamı da okunuyor mu indirdiği kelamları bize? İndirdiği kelamları okunduğu için o manada Kur'an'dır. Ve enel Kur'an'a, buradaki Kur'an'dan maksat kelam sıfatıdır. Allah Teala'nın kelam sıfatı, Kur'an olarak tezahür eden kelam sıfatı diyelim. Makru'un okunmuştur, okunmaktadır. Okunuyor işte. Bil elsineti dillerimizde. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehedün. Okudun mu şimdi ben bunu? Okudum. Allah'ın kelamından bir ayet. Dillerle okundu. Mektubun yazılmıştır fil mesahifi mushaflara. Şeye siz Kur'an diyorsunuz. O da bir acayip bir şey. Yani Kur'an'ın yazılı bulunduğu mushaf-ı şerife Kur'an diyorsunuz. Kur'an'ı getir, Kur'an'ı götür. Halbuki ona Kur'an denmez. Ona mushaf denir. Çünkü yazılı olan şeye mushaf denir. O da Hazreti Kur'an'ın yazılı olduğu mushaf manasında o da kullanılıyor mecazen işte. Ona da Kur'an deniliyor mecazen. Ama Allah'ın kelamı ezelisine de deniyor. Bizim okuduğumuz, tilavet ettiğimiz de deniyor. Ondan sonra yazılmış olan mushaf-ı şerife de deniyor. Ama özel ismi mushaftır onu. Kur'an denmesi mecazidir yani. Ve ennel Kur'an, Hazreti Kur'an makru'un okunmaktadır. Okunmuştur. Bilesin eti lisanlarla mektubun yazılmıştır. Filme sahibi mushaflarda. Mushaflarda işte Kur'an yazılı bulunduğu mushaf şeriflerde. Mahfuzun ezberlenmiştir. Fil kulubi kalplerde. İşte hafıza gücü, zakire gücü. O işin bütün şeyi yani o kalpte toplanıyor. Akli melekeler, akli melekelerin istima mahalli toplanma yeri kalptir. Bundan dolayı kalplerde ezberlenmiştir diyor. Sen de diyorsun ki kalp şurada burada ezber burada olmuyor. İşte ezbere gücü sanki o onu bilmiyor yani. Bütün bunlar yine nereye dayanıyor? Kalbe dayanıyor. Kalp durdu mu beyin istop. Ama beyin ölümü gerçekleşti diyorlar. Kalp çalışmaya devam edebiliyor. Kalp çalışmadığı anda beyin daha çalışamıyor. Onun için bütün anlayış güçleri, ezbere güçleri, işte idrakler vesaire, istima noktası kalbe geliyor. Evet, kalplerde ezberlenmiştir işte. Peki, böyle mi böyle? Ama ve ennehu, şüphesiz ki o Allah'ın kelamı olan Kur'an, me'azalike, senin dilinde okunmaktaysa da, senin mushafında yazılmaktaysa da, hafızların kalplerinde, akıllarında veyahut okuyanların işte ezberledikleri kadar hangi ayetleri ezberlerse mahfuz ve hıfzedilmiş ve ezberlenmişse de onun manası kadimün ezelidir. Senin şu anda çıkarttığın harfle sesle okuduğun kulü vallahu ahadin senin okuduğun harf ses ezeli değil. Senin Kur'an'ı yazdığın mushaf ezeli değil. Çünkü kağıdın basıldığı zaman belli, baskı tarihi belli. Benim okuduğum harf sesin çıktığı dakika belli. İşte ben Kulüvallah'ı ne zaman okudum bilmem kaçı 28 geçe. Zaman geçiyor bizde çünkü. Ama o Kulüvallah'ı ehad, şu anda okuduğum Kulüvallah'ı ehad için çıkarttığım harf ses mahluktur, yaratılmıştır, sonradan yaratılmıştır. Şu anda Allah yaratıyor bana o harfi, o sesi. Şu anda çıkıyor çünkü. Ezeli diyemem ki buna, şu anda çıktı kul okuyunca. Peki Mustafa yazılmış. Ya baskı tarihi belli kağıtın canım. Orada şimdi abartıp da hepsi ezelidir, kadimdir denmez ki. Varağını, yaprağını, harfine, sesine ezeli denmez ki. Ezeli Allah'ın kelam sıfatıdır. Bunların bütün vahiylerin efendim bir andaki tek kelamla kelam-ı ezeli olan odur. Ona biz gayri mahluk diyoruz. Mahluk değil diyoruz. Ona ezeli diyoruz. Ona kadim diyoruz. Ama yine de sen bu Kulüvallah'ı şu anda okuduğun zaman senin harfin sesin sonradansa da Allah sonradan yarattı bu harfi, bu sesi sana. Şu anda yaratıyor ben kul deyim dediğim zaman. Ama onun manası, onun müfadı, onun muradı, Allah-u Teala katındaki onun karşılığı nedir? Kadimun, o ezelidir. Kaimun bizatillahi teala. Allah-u Teala'nın zatıyla kaimdir. Yani o zatı ne zaman var? Ezelden ebede. O sıfatta, o kelamda, o kulüvallahu ahad de ezelde Allah'ın zatıyla kaim olan kelamlarından biridir. O kulüvallahu ahad. Benim şu anda okuduğum kulüvallahu ahad'in harfi sesi sonradandır. Ama manası Allah'ın kelamı olan kulüvallahu ahad, Allah'ın zatıyla ezelden ebede kaim ve sabit ve mevcuttur. La yakbelu, kabul etmez. Neyi? El infisale, ayrılmayı. Daha vel iftiraka, efendim, çözülmeyi, sökülmeyi, oradan çıkıp geçişkenliği kabul etmez. Neyle? Bil intikali, nakledilmekle. Nereye? İlel kulubi, kalplere, vel evrakı, kağıtlara, yapraklara. Şimdi, bu ayeti ben ne zaman ezberledim? İlk duydum, çocuğum neyse yetiştim, kulağıma ilk kulüvallahı vurdu. Oradan aklıma yerleşti, ezbere geçti, hafızama geçti. Zaten o demektir ki oraya geçse kalbe geçmiş oluyor. Kalbime intikal etti. Veya ilk ne zaman yazıldı? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirildikten sonra başladı. Derilere yazdılar, kemiklere yazdılar, başladılar. Sonra sayfalara yazmaya başladılar. Şu anda yazılmaya başladı. Şu anda bizim musaflarda basıyoruz Hazreti Kur'an'ı. Bu yapraklara intikal etti mi? Etti. Peki bizim hafızalarımızı ezberlemize, kimisi Kur'an'ın tümünü biliyor, kimisi bildiği kadar biliyor. Bu ayetlerden her Müslümanın kalbinde, her namaz kılanın kalbinde, aklında ezbere var mı? Var. O zaman oralara geçti mi? Geçti. Geçti ama senin kalbine, hafızana, aklına, beynine, kağıdına geçmekle Allah-u Teala'nın ezeli sıfatı olan o kelam sıfatı ne yapmadı? Allah Teala'dan o kulüvallah ayrılıp da sana intikal ederken, geçerken, hafızana, beynine, kağıdına geçerken Allah-u Teala'dan ayrılmadı. Bu efendim yani Allah-u Teala'nın kelam sıfatı olarak duruyor ama sende o kelam sıfatı tezahürü. Mesela bunu anlamanız için. Yedi kat gökler, efendim cennet, cehennem bir kağıda yazılabilir mi? Yazılabilir. Peki cennet cehennemin o kağıda yazılması, cennet cehennem yerinden ayrılıp o kağıda geçer mi? Geçmez. Gökler senin göz bebeğine sığıyor mu? Bir kafanı çeviriyorsun, şu kadar küçücük göz bebeği, onun da gören yeri küçüğünün azın azı yani. O görme noktasına göğü böyle birden kavrayabiliyor musun? Kavruyorsun. O gök oradan ayrılıp yerinden intikal edip senin gözün içine geçiyor mu? Geçmiyor. Gök yazmakla kağıda gök oraya iniyor mu? İnmiyor. Ondan sonra senin göz bebeğin o semayı görmekten dar kalıyor mu? Kalmıyor. Peki cehennemi yazmakla kağıt yanıyor mu? Yanmıyor. Dolayısıyla bunu böyle anlarsan dillerle okunan, kalplerde ezberlenen, mushaflara kaydedilen ve yazılan Hazreti Kur'an'ın da Allah-u Teala'nın zatına ait kelam sıfatının o yaprağa hulul etmediği, geçmediği, senin beynine girmediği, senin dilinden, ağzından, harfle, sesle çıkmadığını anlarsın. Kelam sıfatı Allah'ın zatıyla kaim, ezeli sıfat olarak duruyor. Ama sende harf ve sesle efendim sudur ediyor, hudus ediyor. Yani muhtes olan, hadis olan, mahluk olan mushafın cildidir, kapağıdır, kağıdıdır, mürekkebidir, matbaasıdır, baskısıdır, senin benim ağzımdan çıkan harftir, sestir veya dinlerken kulağımıza vuran harftir, sestir. Dinliyorsun, hafız okuyor, dinliyorsun. Bunların hepsi tamam. Ama burada ne olmuş oluyor? Allah'ın zatında bulunan kelam sıfatı o kulağa, o ağza, o akla, o kalbe, mushafa geçmiş olmuyor. Anladın mı? Eğer Allah'ın ismini kağıda yazmakla Allah'ın zatı haşa kağıda hulul edecek olsa, o zaman ateşin ismini de kağıda yazmakla kağıdın yanıp tutuşması icap ediyor. Oraya ateş diye yazıyorsun, kağıt tutuşmuyor. Aynı bunun gibi de Allah ismi şerifini sen kağıda yazıyorsun veya dinden çıkarıyorsun. Allah'ın sıfatları ve zatı ismini söylemekle, harfle, sesle, Allah telaffuz etmekle Allah'ın zatı buraya hulul etmiyor. Benim ağzımdan Allah'ın zatı aşağı sıfatı çıkmıyor. O zaman Allah-u Teala'nın ismini yazmakla, sıfatını yazmakla kağıda, efendim, o sıfatlar, o isimler intikal edip, inkılap edip, dönüşüme uğrayıp, yerinden ayrılıp, infisal ve iftiraka tabi olup, efendim, oraya geçmiyorsa, sen de Kur'an'ı okumanla, Allah-u Teala'nın, o Kur'an'ın kelam sıfatı olan Kur'an, zatından ayrılması icap etmiyor. O zatıyla kaim sıfat. Orada Tevrat, İncil, Cebur, Furkan, Suhuf, meleklere gönderilen kelamlar. Bir de şimdi hepsi peygamberlere indirilmemiş ki. Bütün meleklere hitabı var. Her özel konuda hitabı var. Hazreti Cibril'e hitapları var. Şimdi vahiy kesildi. Allah-u Teala Cibril'e bir şey buyurmuyor mu? Şu anda yerler, seller, zelzeleler, harpler, şu anda Suriye savaşları. Bilmiyorum, kim yönetiyor? Hazreti Cibril emirleri kimden alıyor? Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın kelamı devam etmiyor mu? Sen sadece 104 kitap mı zannediyorsun Allah'ın kelamını? Ezelden ebede bütün buyurduklarını tek bir kelamla buyurdu. Anlasana. Zaman yok orada. Hangisi önce, hangisi sonra. Cibril'e buyurulduğu zamanda Cibril onu, vakti geldiğinde Cibril onu alıyor, telakki ediyor levh-i mahfuzdan. Ama levh-i mahfuzda ne yazmış? Bütün oldu, bitti, olacak hepsini yazmış orada. Vakti gelende hangi melek görevliyse levh-i mahfuz onun karşısına çıkıyor. Onu arz ediyor. Bazen de Mikail aleyhisselamdan Cebrail aleyhisselama vahiy geliyor, intikal ediyor. Bazen İsrafil aleyhisselamdan ona intikal ediyor. Bazen melekler arasında geçiş var. Bazen bir hiç Cebrail aleyhisselamın tanımadığı bir meleğe bir hitap ediyor. O hitap, yani gökteki bütün meleklere yapılan kelamlar, hitaplar o anda olmuyor zaten. Bunların hepsi ezelde olmuş tek bir kelam ile. Anlasana. Tek bir kelam ezelde olmuş. Vakti gelende ona usul ediyor. Efendimiz'e nübüvvet geldiğinde Kur'an'ın gelmesi gibi. Kur'an o anda mı Mevla buyurdu o Kur'an'ı? Ezelde buyurdu. Değişiklik yok. Ama bir meleğe bir şey hitap ediyor. Cebrail aleyhisselam'ın haberi olmuyor. Cebrail aleyhisselam'ın haberi olmuyor. Yani onun için Mevla'nın kelam sıfatı ezelden ebede emirler veriyor, neyler veriyor, kelamlar buyuruyor, haberler beyan ediyor ve nasıl ki ilmi değişmedi, kelamı da değişmiyor. Ve Hazreti Kur'an'ı birinin okumasıyla, efendim, dinlemesiyle, mushafa yazmasıyla da Allah'ın kelam sıfatının mushafa geçmesi, ağzımdan çıkması, içime girmesi, beynime yerleşmesi icap etmiyor. Ateş diye yazıyorsun, kağıt yanmıyor. Anladın mı? Allah lafz-ı celal yazıyorsun, Allah'ın ismi oraya intikal etmiyor. Allah isimsiz mi kalıyor aşağı sen Allah'ı buraya yazdıysan diye? Allah'ın ismi mi söküldü geldi oraya? Sıfatlarını yazıyorsun, sıfatları mı sökülüyor zatından ayrılıyor da geliyor kağıta geçiyor aşağı? Bunu anlayan bunu da kolaylıkla anlar. Bunu anlamayacak bir şey yok. Bu ders çok önemli olduğu için ayrıldığı zaman, şimdi yine konuyu bitiremedik. Ama buraya kadar anlattığım için ben artık vazifemi yaptım. Bu hususta Ehl-i Sünnet itikadını beyan etmiş oldum. Uhdesinden çıkmış oldum. Ve sizlere de bu konuda bilmedim, duymadım, anlamadım diyemezsiniz. Artık güzel kafanızı şeyde bu dersi tekrar dinleye ezbere gibi yapacaksın. Bunu böyle anlayacaksın. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın kelamını işitmesinin farkı diğer peygamberlerden bu konuya geçiyor. Bunu burada kalsın. Ama bu kadar bir arada konuşulmadan karara bağlanmadan bıraksaydık, ondan sonra bir daha hafta tekrar aynı şeyi anlatmadan ileri gidemeyeceksin. Ondan sonra bir daha tekrarın tekrarı lazım gelecek. Müfit olmayacaktı. Şu anda neticesi elhamdülillah Allah'ımızın kelam sıfatını anladık. İnşallah anlamışızdır. Allah Teala Ehl-i Sünnet'in, Ehl-i Sünnet ulemasının ayetten, hadisten, Kur'an'dan, sünnetten isimleri ve sıfatları hakkında tespit ettikleri doğru itikada ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin ve bu itikat ve bu iman ile yaşayıp ölmeyi müyesser eylesin. Zerre kadar bu itikattan ayrılmaktan, kıl kadar bir karış, bir efendim parmak kadar bu itikada muhalif bir yönlere sapmaktan bizi de, sevdiklerimizi de, çoluk çocuklarımızı da, kıyamete kadar gelecek zürriyetlerimizi de muhafaza eylesin. Bu noktada bir inhiraf, bir ayrılma söz konusu olacaksa Rabbimiz ezeldeki takdirleri kendi bilir. Velakin bizim duamız bu yöndedir. Duada kazayı geri çevirir buyuruluyor. Bizim de duamız bu yöndedir. Allah'ım zerre kadar Ehl-i Sünnet itikadından inhiraf söz konusu olduğunda bizi de neslimizi de hayatına iman ile nihayet vererek Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eylesin. Şirke düşmeden, bid'at ehlinin dalalet itikatlarına sapmadan, meyletmeden Ehl-i Sünnet itikadı üzere hüsnü hatime ile çene kapamayı cümlemize müyesser eylesin. Amin. Bizlere kurban olduğum Allah'ın bu yaptığımız dersler hürmetine yanlış bir itikat nasip etmesin. İnanmak nasip etmesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethîrâ. Elhamdülillâh Rabbil âlemin. Amin.